Dit is Otto op Mi Amigo Internationaal. Amigo, oh ja, daar was op de Noordzee, ja, leuk, leuk, ja, ja, leuk. Hello, this is Kermit from the Muppets, welcoming you to the Herman de Graaf Morning Program. Dit is Herman de Graaf op Mi Amigo Internationaal. Otto, zit dit van deze week. Goedemorgen, dames. Koffie. Met scheepsbeschuit. Dit is jouw visser op Mi Amigo. Dit is jouw visser op Mi Amigo. Dit is jouw visser op Mi Amigo. Dit is jouw visser op Mi Amigo. Dit is Johan Visser op Mi Amigo Internationaal. Mi Amigo, Toon Schepper. Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai. Mi Amigo, Toon Schepper. Onze playa-tip. Oh ja, aftellen. Una, dos, tres. Bakkenbroek, Bakkenbroek, heet het speciaal. Heike de Bois, heet tip. De taktip. Formidabel, formidabel. Dit is de tipper van Schipper. Zaterdagmiddaggebeurtenis met een aflevering van de Flashback Show. Ja, dat is één. Ha ha ha ha!